I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete kako se zove. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete kako se zove. The key. Ovo je ključ. Ovo je ključ. The glass. Ovo je čaša. Ovo je čaša. The watch. Ovo je sat. Ovo je sat. The glasses. Ovo su naočar. Ovo su naočar. The telephone. Ovo je telefon. Ovo je telefon. The comb. Ovo je boja. Ovo je boja. The scissors. Ovo su makaze. Ovo su makaze. The razor. Ovo je bridge. Ovo je bridge. The envelope. Ovo je pliko. Ovo je pliko. The pencil. Ovo je olovka. Ovo je olovka.